میں ایگزیکیوٹ ہم ایون اسے چڑھا نہیں. متعلق عدالت اس کو کہاں پہنچا دے؟ اوپر. وَلُوطًا اس قال لقومی یاد کیجیے لوط علیہ السلام کو اس قال لقومی ہی جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشتا آیا آپ لوگ آ جاتے ہیں یعنی کرتے ہیں یہ گندا کام سڑوی. کیا سڑوی؟ فقہ میں اس کے لیے دو الفاظ ہیں الاغلام واللواطا. اغلام اغلام اور دوسرا لواطا. اور جو لیسبین والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سحاقت. فقہ میں اس کے لیے نام ہے سحاقت. سین ہے الف قاف تے سحاقت. وہ گول والی تے اتنا لمبی تے نہیں, وہ جو اس طرح اللہ والی جو ہے پیچھے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے سحاقت. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کیجیے لوط کو جب اس نے کہہ دیا اپنی قوم سے اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ آیا آپ لوگ کرتے ہیں یہ گندا کام وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ حالانکہ آپ لوگ تو دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ تَعْقِلُونَ کہ آپ کا تو عقل ہے, کہہ دیا کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اب تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں بٹ کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے, وہ تو گند ہی گند ہے, اس کو گند ہے. تو دوسرے سلام ہے کہ ہم تو فرون یہ تو آنکھوں سے دیکھی جائے تو ایسی چیز ہے کہ وہاں یہ آلہ داخل کرنے کا ہے, جب نکل آئے گا تو کیا کچھ ہوگا, اس کو تو ایک لیپ چھڑا ہوا ہوگا. تو روت علیہ السلام نے اس لیے وہ ہم تو فرون کہہ دیا کہ بھائی اس کی قباحت اور گندگی یہ عقل بھی نہیں چاہتی, صرف آنکھیں ہو تو وہ کافی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ آیا آپ لوگ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَاوَتًا آتے مردوں کے پاس شَاوَتًا شَاوَتْ رانی کے لیے مِن دُونِ النِّسَاءِ اور نہ خواتین کے پاس بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ آپ ایک ایسی قوم جو جہالت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو جہالت ہے. بل انتم قوم تجہلون بلکہ آپ لوگ ایسے قوم ہیں جو جہالت کرتے ہیں کہ فصل والی جگہ کو چھوڑ کر گندگی والے جگہ پہ آ پہنچتے ہیں. لوگ جو دانہ ڈالتے ہیں سیڈ ڈالتے ہیں تو کہاں؟ فارم میں, کھیتی میں. کہاں؟ فارم میں, کھیتی میں. یا وہاں پہ جو یہ سٹی والے جہاں پہ یہ گند بلا ڈال دیتے ہیں لیٹران وہ کھاد بن جاتا ہے, اسی میں بھی کوئی سیڈ ڈالتا ہے؟ ڈالتا. اللہ کریم نے فرمایا آپ کے سیمن یہ تو حرف والی جگہ پہ ہونے چاہیے, فرق والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. ایک لفظ ہے حرف, ہا را اور سا, ہا را اور سا فصل کو کہتے ہیں. کہتے ہیں فصل. آؤٹ پٹ آپ کہہ چل رہے ہیں. اور ایک ہے فا را اور سا فرق, اس گندے گندے گندے مالے کو کہتے ہیں کہ آپ حرف والی جگہ کو چھوڑ کر فرق والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, تو آپ جہالت کرتے. بل انتم قوم تجہلون فما کان جواب قومه نہیں تھا رد عمل اس کے قوم کا الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکالو آل لوط کو من قریتکم اپنے شہروں سے انہم اناس یہ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو ہمارے ٹریڈیشن سے اپنے کو صاف کروانا چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل بزنس ہے, یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے, ہماری روایات کو اور کلچر کو تبدیل کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن, وہ بھی ان والی فکر رکھتے تھے کہ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. انہم اناس کہ یہ لوط کی فیملی اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں یتطہرون جو اپنے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں ہمارے کام کو گندا سمجھتے ہوئے

اتنا گرد اٹھ جاتا ہے. صحیح. اور میں تو وہ افغانستان کے پائلٹوں کو بالکل گھیر دے رہتا ہوں, وہ ایسے پیار سے کچی زمین پر. صحیح کہ وہ سارے تو ختم ہو چکے ہیں. کیوں, ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہی ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں آپ کو سختی کی ضرورت ہے تو میں نے اتنا سخت بنا دیا ہے, لیکن جہاں آپ کو اس زمین کی نرمی کی ضرورت ہے تو پانی انتہائی نرم چیز ہے. سیال مادہ انتہائی نرم اور سافٹ قسم کی چیز ہے, لیکن وہاں اسی کے لیے زمین کی نرمی کی ضرورت ہے. تو دریا نے خود ہی اپنے لیے کھدائی کر دی ہے, کسی نے دریا بنایا نہیں, زمین نے خود اس کے لیے نرمی پیدا کر دی اور دریا بہتے رہ گئی. تبھی اللہ نے اس کو ایک ساتھ نتی کر دیا کہ من جعل اتنی مضبوط ہے. دیکھیے جہاز درہم سے گر جاتے ہیں, سیز بلڈنگ وہ ٹھیک ٹھاک کڑا ہوا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہ ٹھیک ٹھاک کڑا ہوا ہے, اتنی سارے بلڈنگیں دھنستے نہیں, اتنا مضبوط ہے. لیکن جہاں اس کی نرمی کی ضرورت ہے تو انتہائی سافٹ سیال مادہ پانی کے نام سے وہ اپنے لیے خود ہی راستہ کھود دیتے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا, اور جس نے جاری کر دی ہے اس زمین کے اندر انہارا دریا دریا. وجعل لها رواسیا, اور اللہ کریم نے ڈال دیے اس کے اوپر رواسیا مضبوط پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا, اور اللہ نے بنا دیا ہے دو سمندروں کے درمیان حاجزا امتیاز. حاجزن کا معنی حاجز اصل کہتے ہیں رکاوٹ, تو وہ رکاوٹ ہے انویزیبل رکاوٹ, وہ رکاوٹ ہے ناٹ ویزیبل رکاوٹ, دیٹ از انویزیبل رکاوٹ. لیکن دو پوشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کافی حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے. اس لیے کہ کسیف واٹر اور یہ نزیف واٹر. ناؤ دیٹ از اے سائنٹیفک پوائنٹ, دیٹ سائنس, بٹ ہو ہیز پٹ دی ڈینسٹی دیئر اینڈ لطافت دیئر, جس نے اس کو اتنا لطیف بنا دیا اس کو اتنا. سو لیٹر آن دی میٹر ول گو ویئر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بس ابھی سے یہ کہنے سائنٹیفک ایشوز بنانے کے بغیر آپ ہی کہنے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور اللہ کریم نے بنا دیا ہے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزا انویزیبل رکاوٹ. اور فصل, فصل مین امتیاز جدائی. الہم اللہ, آیا ہے کوئی شریک معبود اللہ کے ساتھ. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون, بات ان کے پلے نہیں پڑتی. بے وقوف لوگ, اللہ کریم فرماتے بل اکثرہم, لوگوں کی میجارٹی, ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی. وہ یہاں کے قریب سائنٹیفک ایشوز کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی نظر اتنی لگتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں. یہ سائنس والی نظر تو اتنی ہے, تو اس سے آگے اللہ کریم نے فیصلہ دے برک کرو ہوں لا یعلمون, چین کی میجارٹی عقل ہے نہیں. امن یجیب المضطر, یا وہ ذات یجیب المضطر جو سنتا ہے. یجیب جو سنتا ہے, یجیب کا اصل معنی ہے اجابت کرنا, جواب دینا. امن یجیب المضطر, یا وہ ذات یجیب المضطر جو سنتا ہے المضطر, تکلیف والے شخص کو. مضطر کا معنی جو انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے, مضطر اس کو کہتے ہیں جو بھوک سے مرتا ہو فارغ نہ ہو. تو مضطر ہر وہ آدمی جو مرنے کے قریب ہو اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے. امن یجیب المضطر, یا وہ ذات جو سنتا ہے انتہائی تکلیف والے شخص کے چیخ کو. اذا دعاؤ, جب وہ پکارے اللہ تعالیٰ کو. ویکشف السوء, اور وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو. ویجعلکم خلفاء الارض, اور اللہ کریم بنا دیتا ہے آپ لوگوں کو خلفاء الارض, مختار زمین کا. خلفاء ذو الاب خلیفہ سکسیسر, that you are not the actual owner, در حقیقت مالک ہر شے خدا کی امانت چند روزہ نزدیمار. کہ you are not the owner, though you claim title ہے میرا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہوگا آپ کے پاس رائٹ, بٹ یو آر اونلی اے سکسس آف مائنڈ, آپ میرے صرف خلیفہ ہیں, یو آر ناٹ دی ایکچوئل اونر. ایکچوئل اونر ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, سو اٹ مینس کہ دی لینڈ دیئر ان سین از ٹو بی یوز اکارڈنگ ٹو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بیکاز ہی از دی ایکچوئل اونر اینڈ ناٹ یور وڈیرا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, آپ نے پیغام پہنچانا ہے,

ان کنتم صادقین, اگر آپ بولنے والے سچے لوگ ہیں, قل آپ کے دیجئے, عسى ان یکون ردف لکم, ممکن ہے کہ قریب آ چکا ہو آپ لوگوں کے پاس, بعض الذی تستعجلون, اس عذاب کا تھوڑا سا حصہ جسے آپ جلدی میں مانگتے ہیں, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, اور تحقیق آپ کا پروردگار بڑے فضل والے اور مہربانی والے ہیں انسانیت پر, تبھی تو ان کو عذاب نہیں دیتے اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں, وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن ان کی میجارٹی اس ڈیلے پر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ عذاب کب آئے گی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر حافظ ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 74, وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, وَإِنَّ رَبَّكَ, اور تحقیق آپ کا پروردگار, لَيَعْلَمُ, ٹھیک ٹھاک جانتا ہے, مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, وہ چیزیں اور وہ راز جو لوگوں کے سینے چھپائے رکھتے ہیں, مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, جو چھپائے رکھتے ہیں لوگوں کے سینے, وَمَا يُعْلِنُونَ, اور وہ کام جن کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. ڈزنٹ میک ڈفرنس فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کوئی چیز وہ چھپائی گئی ہے یا ویزیبل ہے, آبویس. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ, اور نہیں ہے کوئی بھی چھپی ہوئی چیز فِي السَّمَاءِ, آسمان کے اندر, وَالْأَرْضِ, زمین کے اندر, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مگر اللہ کے کلیئر کٹ کتاب میں, وہ مین اللہ کے علم میں, کتاب مبین مین اللہ تعالیٰ کے علم میں. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, اس آیت کا سبجیکٹ میٹر تخویف, وارننگ, تخویف, وارننگ. اور ان هذا القرآن, صداقت الرسول اور صداقت القرآن. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, تاکہ یہ قرآن کریم, یقصّ علی بنی اسرائیل, یقصو بیان کرتا رہتا ہے, غلا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے سامنے, اکثر الذی, دیر ساری وہ چیزیں, سے یختلفوں, جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں آپس میں یا آپ کے ساتھ, ان سے یختلفوں, جس کے حوالے سے وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, تو یہ قرآن کریم اسے بیان کرتا رہتا ہے. وَإِنْ لَهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور تحقیق یہ قرآن لہدن, یہ گائیڈنس ہے, وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ہے, لِّلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے, اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ, تحقیق آپ کے پروردگار يَقْضِي, فیصلہ کرے گا, بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان, بِحُکْمِهِ, اپنے قانون کے مطابق, بِحُکْمِهِ, حکم کا معنی قانون. اِنَّ رَبَّكَ, تحقیق آپ کا پروردگار, یقضی بینہم, فیصلہ کرے گا ان کے درمیان, بحکمہ, اپنے قانون کے مطابق, وَهُوَ الْعَزِيزُ, اور یہی اللہ تعالیٰ کنٹرول رکھنے والا, غالب, الغلیم, اور جاننے والا ہے. تو کنٹرول رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے, جاننے والا ہے مین کہ کوئی بھی چیز اس کے قانون کی اپلیکیشن سے باہر نہیں جا سکتی, صحیح, اور کنٹرول کرنے والا ہے, جس کے متعلق جو بھی ڈگری دی تھی ایکسیکیوٹ کرے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے یہی دو صفات ذکر کر دی. فتوکل علی اللہ, لہذا اعتماد کر جی, اعتماد کیجئے اللہ تعالی کے ذات. اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ اعتماد یا ٹرسٹ ان گاڈ, ایز دے ہیو ریٹن دیئر ان دیئر ڈار اینڈ ڈار بل, ٹرسٹ ان گاڈ. کہ ٹرسٹ ان گاڈ کس چیز کا نام ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر, زاد المعاد اس کی کتاب, اسی کے اندر بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے توکل کی, کہ رب الاسباب عن الغالب. یہ دنیا میں جتنے سارے معاملات چلتے ہیں اسباب سے. چل صاحب یہاں کیسے پہنچے؟ کار کو آپ نے سنایا, تو کار دیکھ لاتے مین اور سبب, دیکھ لاتے مین اور سبب وچ از یوز بائی چودھری صاحب اینڈ ہی کین, صحیح. فار ایگزامپل. تو اب دنیا کے کام چلتے ہیں اسباب سے, لیکن توکل نام ہے اس چیز کا کہ ربض الاسباب عن القالب, عن القلب لا عن القالب. ایک ہے قلب, قلب کا معنی دل, قلب کا معنی دل, اور ایک ہے قالب, قالب کا معنی سٹرکچر. یہ اگریسو سٹرکچر ہے, ہاتھ ایک کام کرنے کے لیے, آنکھ ہے, کان ہے, انٹیلیکٹ ہے, زبان ہے, سب کچھ ہے, یہ ہے قالب. تو وہ کہتے ہیں کہ اسباب کو یعنی مینز کو, وسائل کو آپ نے دل میں جگہ نہیں دی. توکل کا معنی یہ کہ آپ نے اسباب کو اور وسائل کو دل میں جگہ نہیں دینی. قالب کے حوالے سے آپ نے تمام اسباب کو بروئے کار دینا. فزیکل سٹرکچر جو آپ کا ہے, جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے, لیکن دل میں کسی سبب اور کسی مین اور کسی وسیلے کو جگہ نہیں دینی. دل میں جگہ صرف اللہ کے, سارے کام اللہ کرتے رہتے ہیں. یہ سارے کام, یہ اچھی ڈیفینیشن ہے, یہ آپ لکھیں اپنے ساتھ. اگر عربی میں کوئی لکھ سکتا ہے, رفض الاسباب, را فا اور وا. رفض کا معنی اٹھانا, اٹھا کر پھینک دینا. رفض الاسباب, اٹھا کر پھینک دینا. علماء اہل سنت اہل تشیع کو رافضی کہتے ہیں. رافی جی کا معنی یہ کہ انہوں نے سارے صحابہ کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. صحیح. تو رفض کا معنی ہے پھینکنا. تو رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب, اسباب کو دل سے اٹھا کر پھینکنا, لیکن فزیکل سٹرکچر سے نہیں اٹھا کر پھینکنا. کیا کرو گے؟ صحیح. تو فزیکل سٹرکچر کو آپ, فزیکل سٹرکچر کے ذریعے آپ نے اسباب کو, مینز اور وسائل کو استعمال کرنا ہے, لیکن دل میں عقیدت صرف اللہ کی طرف. رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب, اس کو کہتے ہیں قالب. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اب دیکھیے اپنے پاس, کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے, لیکن چونکہ وہ ہمارے علم میں نہیں, لہذا ہم نے اپنے تئیں تدابیر کرنی ہے, ہم نے اپنے تئیں تدابیر کرنے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کے لیے ٹیکنیکل جملے استعمال کرتا ہے کہ انسان ملائے اعلیٰ کے فیصلوں کے پابند نہیں. کہ انسان ملائے اعلیٰ, اوپر والی دنیا جہاں اللہ فیصلہ کر جاتا ہے یا فیصلہ کر چکے ہیں پہلے سے, پری آرڈینڈ ڈیوائن لا, وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں اس کے پابند نہیں کہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. انسان ملائے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند نہیں, وہ تدابیر اپنانے کا پابند. وہ کس چیز کا اپنانے کا پابند؟ تدبیریں سوچتا رہے, تدابیر اپنانے کا پابند. تو عملی میدان میں وہ تدبیریں اپناتا رہے گا, لیکن ہوگا وہی جو فیصلہ تقدیر کا ہوگا. اینڈ دیٹ از مینٹ بائی دی پرشین سینگ کہ تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زند خندہ. تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زند خندہ. آدمی تو تدبیر ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ مجھے خیر پہنچے, لیکن ہمیشہ آدمی کو خیر پہنچتا ہے تدبیر کے ذریعے. تقدیر, تدبیر کو ند بندہ وہ تقدیر زند خندہ. لیکن فارسی میں وہ جو مقولہ ہے اس کا معنی یہ کہ آدمی تدبیر کرتا رہے گا اور تقدیر اس پہ ہنستا رہے گا کہ آپ کو پتا نہیں کہ واٹ ول ہیپن لیٹر. صحیح. لیکن اب آپ اس کے پابند نہیں کہ آپ تقدیر کے فیصلوں کے انتظار میں اس طرح بیٹھے رہیں. نہیں, آپ نے تدبیر کی دنیا میں سٹرگل کرنی ہے, تدبیر کی دنیا میں اپنی سٹرگل کرنی ہے, سارے تدابیر کو بروئے کار لانا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمی, تاکہ آپ کا پروردگار وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکمی, اپنے قانون کے مطابق. بحکمی ہی, اپنے, یہ لفظ حکم پہ میں انسسٹ کر رہا ہوں, بحکمی ہی, اپنے قانون کے مطابق. ان ربک یقضی بینہم بحکمی, آپ کا پروردگار انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا بحکمی, اپنے قانون کے مطابق. تو یہی لفظ حکم قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے, وہاں بھی اس کا معنی یہی. وہاں اللہ نے کہہ دیا ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ کریم اپنی قانون میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. اب اگر آدمی عبادت میں اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے یا اللہ کو معاذ اللہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کسی اور کو خدا بنائے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرک. کیا کہتے ہیں اسے؟ مشرک. تو خدا کے قانون کو اگر کوئی ڈسٹ بن میں پھینکے اور انسان کا بنایا ہوا قانون امپلیمنٹ کرے, یہ نہ تو مشرک. اور یہی تو قرآن کریم نے کہ قوم لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک قوم الکافرون, جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اللہ کریم نے فرمایا وہ کافر ہیں. دے آر ڈس بلیور, دے ڈونٹ بلیو ان قانون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحیح. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا ام ارتابوا, یا تو اللہ کے قانون میں ان کا شک ہے, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا اللہ کے قانون کے مطابق ان کے تحفظات ہیں کہ شاید اللہ کا قانون اور رسول کا قانون ہمارے ساتھ ظلم کرے گا, تو تبھی امپلیمنٹ نہیں کرتے. صحیح. اب اللہ نے کہا سورہ نور 18 ہم نازل کر چکے آیات مبینات کلیئر کٹ احکام, قوانین. آیات مبینات کا معنی قوانین, اور یہاں آیات مبینات بھی نہیں کہا, آیات ذرا نیچے دیکھیں مبینات. ایک ہے بینات, بین کا معنی جو خود کلیئر کٹ, اور مبین کا معنی جو دوسرے کو کلیئر بنا دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے قوانین جو ہیں وہ ایسی لائٹ ہے باقی چیزوں کو منور بنا دی. لقد انزلنا الیک آیات مبینات, اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ کم نازل کر چکے آپ کے پاس او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات القوانین مبینات, جو کلیئر فیصلہ کرنے والی ہے ساری چیزوں کو, جس طرح اردو میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی. واللہ یاد من یشاء, لیکن اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہے الی صراط مستقیم, اپنے سیدھے راستے کی طرف. تو آج کی مسلمان دنیا میں اللہ کریم نے کسی حکمران کو صراط مستقیم کی طرف گائیڈ نہیں کیا کہ وہ اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرے. کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ قوانین تو کلیئر ہیں اور وہ باقی چیزوں میں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, لیکن جب تک میں نہیں چاہوں تو اس کی مبارک بھی بکواس کرتا رہے گا, اور کوئی دوسرا بھی بکتا رہے گا, اور تیسرا بھی بکتا رہے گا, کوئی ایک کے پیچھے کوئی دوسرے کے پیچھے. صحیح. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ریون میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ گیا تو وہاں میں نے امریکیوں کو دیکھا, اچھے بھلے امریکی وہ کتوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, کیونکہ امریکہ کے پاس کتا ہوتا ہے نا, اس کا روپ پکڑے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتا. اس نے کہا کہ اچھے بھلے امریکے, میں نے وہ دیکھ لیے وہ وہاں کتوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, اور اس نے کہہ دیا کہ اچھے بھلے مسلمان پھر امریکیوں کے پیچھے دوڑتے پڑتے ہیں. صحیح. تو فرمایا کہ وہ کتوں کے پیچھے اور ہم پھر ان کے پیچھے. صحیح. تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ابھی تک ول نہیں کیا کہ ان کو گائیڈ کر دے, صراط مستقیم دکھا دے کہ وہ اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کر دے. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نازل کر چکے آیات قوانین مبینات, جو روشن کرنے والی. اور دیکھیے اب یہ قوانین ڈائریکٹ کس کے پاس آئے؟ رسول پاک کے پاس. لیکن یہاں اللہ کریم نے الیکا کا لفظ انٹینشنلی اٹھا کر دیا, یہ نہیں کہا کہ لقد انزلنا الیک آیات مبینات. ہمیشہ جب اللہ کریم رسول پاک کو ایڈریس کرتا ہے تو وہاں کہہ دیتا الیکا, کہ میں نے آپ کو بھجوا دیا, آپ کے پاس آپ کو دے دیا. یہاں الیکا نہیں کہا, تاکہ کوئی یہ بھی نہ لے کہ یہ قوانین رسول پاک اور اس کے زمانے کے لیے خاص تھے. تو اللہ کریم نے الیکا کا خطاب ڈراپ کر دیا کہ یہ میں نے ایورلاسٹنگ قوانین بھجوائے ہیں, دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ اونلی ٹو لائف ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے صحابہ اور ہے خلفائے راشدین. کچھ یہی پرانا ہو. لقد انزلنا آیات مبینات, تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں آیات قوانین مبینات, کلیئر کٹ بیان کرنے والے. واللہ یادی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہے صراط مستقیم کی طرف. ویقولون, اور لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لا چکے اللہ پر, و بالرسول, اور رسول پر, واطعنا, اور ہم اوبے کر رہے ہیں. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک, اور پھر منہ موڑ لیتے ہیں ان کا ایک گروہ اللہ کے قانون سے اس قرار کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین, ایسے لوگ وہ مومن قتل وما اولئک بالمؤمنین ویزعبه الى اللہ ورسوله, جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ رسول کے قانون کے جانب, لیحکم بینہم, تاکہ وہ حاکم بنے اور فیصلہ کرے ان کے درمیان, اذا فریق منہم موردون, تو سیکولر ٹائپ کے لوگ اس سے منہ موڑ دیتے ہیں, وہیں یقول لهم الحق, ہاں جس قانون کے تھا اللہ والے قانون کے تھا, وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ, اس سیکولر مسلمان کو اگر اس کا حق اللہ کے قانون کے تقاضے پر ملتا ہے, تو یا تو الی مسلمین, وہ پھر قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے دوڑ کے آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, یہ اللہ کا قانون ہے بھائی, اللہ کے قانون ہے وہاں بھی اللہ کا قانون ہے, جہاں پہ آپ کے صدارت کو خطرہ ہے, جہاں پہ آپ کے وزارت عظمیٰ کو خطرہ ہے, وہاں بھی اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرے. اَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, مینس کہ وہ بے عقل ہیں, افی قلوب مرض, کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی وہ بے عقل ہیں, بات کو سمجھتے نہیں, ام ارتابوا, یا ان کے دلوں میں ڈاؤٹ ہے, ام یخافون ان یحیف اللہ, یا وہ ڈرتے اس بات سے کہ اللہ اس کا رسول یا ان کے قانون اس پر ظلم کریں گے, بل اولئک هم الظالمون, اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ ایسے سوچنے والے خود ہی بہت بڑے ظالم ہیں, بل اولئک هم الظالمون, اب اللہ کریم نے کرائٹیریا دے دیا کہ انما کان قول المؤمنین, بات یہ کہ مومنوں کا رد عمل, اذا اللہ و رسول لیحکم بینہم, جب انہیں بلایا جائے اللہ و رسول کے قانون کے جانب کہ وہ ان کا حاکم بنے, تو ان کا رد عمل یہ ہونا چاہے, ان یقولو سمعنا و اطعنا, کہ سن لیا اور اوبے کر دیا, ایسا مومن, وَأُولَئِكَ کا هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اوبے کریں گے اللہ اور رسول کو, وَيَخْشَ اللَّهَ, ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے, وَيَتَّقِ, اور اللہ کے فیئر کے بنیاد پر تقوی اختیار کریں گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ لفظ حکم, لفظ حکم یہ آیا ہے قانون کے معنی میں, تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احد, اللہ کریم کبھی اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں برداشت کر سکتا, عبادت میں شریک نہیں برداشت کر سکتا, تو قانون میں بھی اپنے ساتھ شریک. ہاں, حضرت شیخ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتے ہیں مشرک فی عبادت اور ایک ہوتا ہے مشرک فی نظام, کہ ایک مشرک وہ ہوتا ہے جو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کہلاتا ہے, اور دوسرا وہ جو نظام میں اللہ کے ساتھ شریک کہلاتا ہے, کہ اللہ کا قانون بالا بام رکھ دیا اور غیر اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کر دیا, پیش غیر اللہ لا گفتن حیا تازہ از ہنگامہ یہ او کائنات, علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ پیش غیر اللہ لا گفتن حیا, اس قسم کے مسلط حکمرانوں کے سامنے لا نہیں, میں نہیں مانتا, یہ اللہ کہہ رہا ہوں میں کسی قانون کو نہیں مانتا, یہ لا کا کلمہ کہنا ان کے سامنے یہ زندگی ہے, پیش غیر اللہ لا گفتن حیا تازہ از ہنگامہ یہ او کائنات, اسی لا کے شور سے کائنات کو زندگی مل جائے گی, کہ نہیں بھائی ہم غیر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے, صرف ایک اللہ کے قانون کو مانیں, لیکن بات ہے بڑی مشکل, کیسا بہت مشکل بات. فتوکل علی اللہ, اعتماد کرو اللہ تعالیٰ پہ, تو توکل کام نے کیا مانا کر دیا, رب الاسباب عن القلب لا عن القلب, کہ دل میں آپ نے مینز اور وسائل کو جگہ نہیں دینی, وہاں پہ آپ نے مسبب کو بٹھانا ہے, کس کو بٹھانا ہے, اللہ تعالیٰ کو بٹھانا ہے, اور باڈیلی یعنی قالب کے اعتبار سے آپ نے اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, یہی ہے توکل. اب ہوگا وہی کچھ جو اللہ کی تقدیر ہے, لیکن انسان مکلف تقدیر پر نہیں, یہ مکلف تدبیر پر ہے, یہ آپ نے کہ انسان تقدیر کا مکلف نہیں, یہ تدبیر کا مکلف, انسان تقدیر کا مکلف نہیں, یہ تدبیر کا مکلف, یعنی یہ باؤنڈ ہے کہ تدبیر کرتا رہے, البتہ اللہ فیصلے کرتا ہے تقدیر کے اساس, لیکن ہم نے کہہ دیا کہ انسان ملائے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند, انسان ملائے اعلیٰ کے فیصلوں کا پابند, اس کے بعد ایک کتاب شروع کریں گے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ بازار, تو یہ سارے باتیں چل جا, ابھی تک آپ نے شمار کر دی, ہم نے کتنی کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ شروع کریں گے, فتوکل علی اللہ، توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، انکا علی الحق المبین، تاکہ آپ کلیئر کٹ حق والے راستے پر ہیں. انکا لا تسکی رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد رکھیے، اپنا کام چلاتے رہیے، لوگ مانے یا نہ مانے حق کے راستے پر تو آپ چل رہے ہیں. اب لوگ، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ لوگ اپنا گداپن ہمارے لیے چھوڑ رہے تو ہم اپنی انسانیت ان کے لیے کیوں چھوڑ دیں. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اگر آپ دین میں بے بدل ہو گئے، بس بھائی لوگ سنتے نہیں، بے دینی کرتے رہتے ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں زبان پہ وہ کیا چھالے پڑ گئے، بولتے بولتے بولتے بولتے، اٹ مینس کیا آپ نے جیو کر دیا، کیا آپ نے جیو کر دیا، تو ان کے گدے پن کے لیے آپ نے اپنی انسانیت چھوڑ دی. صحیح، حالانکہ وہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ آپ کی انسانیت کے لیے اپنا گدا پن نہیں چھوڑتے. تو اس نے کہا کہ اٹمیز کے گدے پن کو کامیابی مل گئی اور انسانیت سے کس کر گئی. سوری صاحب کتنا انکریجنگ بات کرتا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، آپ اعتماد کیجیے اللہ تعالیٰ کے ذات پر، تاکہ آپ ہی علی الحق المبین، آپ لیے کٹ حق کا راستہ لیے ہوئے ہیں. انک لا تسمع الموتا، البتہ یہ جو لوگ نہیں سنتے انہیں آپ، یعنی وہ آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں کہ زندہ بنتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ تو عقل کے اندھے ہیں اور عقل کے مردے ہیں، ان کا عقل تو کب کا مردہ ہو چکا ہے. تو آپ مردوں کو کوئی بات سنا سکتے ہیں؟ انک لا تسمع الموتا، تاکہ آپ نہیں سنا سکتے الموتا مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے اونچے سننے والوں کو، بہرے آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو الدعاء، آپ بلاو اپنا کال نہیں سنا سکتے، خصوصاً اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ کر کے چلتے رہے. تو اگر آدمی بہرا ہو اور آپ کی طرف اس کی پیٹ ہو تو آپ بلاتے رہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، اس کے پلے کچھ بھی. ایک تو وہ بہرا ہے تو سنتا تو نہیں لیکن آپ کو فیس کر رہا ہے، تو آپ جب بولتے ہوں گے تو آپ کے اشاروں سے کچھ سمجھ آ جائے گی. اللہ کریم نے اس لیے پیدا کیا تھا اللہ مبین، کہ بیرا جب آپ کی طرح پیٹ کر کر چکا ہو تو آپ بولتے نہیں، اس کے پلے کچھ پڑے گا نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بیرے ہیں جو آپ کی طرح پیٹ کر چکے ہیں، یا یہ مردے ہیں، تو نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ پیٹ موڑنے والے اور منہ موڑنے والے بیرے کو سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تاکہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ سنا سکتے بیرے کو الدعاء، اپنی کال اور اپنا بلاوا اذا ولوا، جب وہ منہ موڑ لیتے مدبرین پیٹ کرنے والے. وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ غُمْيٍ، اور نہ آپ گائن کر سکتے ہیں نابینا بلائنڈ کو. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں آپ بِهَادِ الْعُمْيِ، ہدایت دینے والے نابیناؤں کو، عن ضلالتهم، ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، آپ سناتے نہیں مگر صرف ان کو جو ہمارے آیات پہ عقیدہ رکھتے ہیں. فهم مسلمون، لہذا وہ سرنڈر کرنے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بھی وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، فیصلہ ہو جائے گا ان کے متعلق، اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، تو ہم نکال لیں گے اس انہی کے لیے دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، دَابَّةُ الْأَرْضِ. دَابَّة کا معنی چلتا پھرتا حیوان، دَابَّة کا معنی چلتا پھرتا حیوان. فاروق صاحب یہاں پہ یہ جو ذرا بڑی سی قرآن کریم ہے اردو والی، یہ لیتے ہیں یہ. آج میں نے کہیں ڈھونڈ پایا مولانا عثمان تفسیر کا انگریز ترجمہ کیا گیا ہے، نمایاں تفسیر، تو میں بھی ان کو ختم نکلا تھا کہ اپنی لائبریری کے لیے منگوایا. کیا یہ سب سے بہترین تفسیر، آپ بھی اس کو ہمیشہ اپنے مطالعے پہ رکھیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شاہ عبد القادر، جب مولانا عثمانی شاہ صاحب کا حوالہ دے دیتے ہیں تو اس کا مراد کون ہوتا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر, کیونکہ شاہ صاحب کا نام بھی شاہ ولی اللہ کے لیے زیادہ مشہور ہے, لیکن جب تفسیر میں کوٹ کیا جاتا ہے تو زیادہ تر اس کے بیٹے شاہ عبد القادر کی بات کی جاتی ہے. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے صفا کی پہاڑی جو ہے, صفا مروا, صفا کی چھوٹی سی پہاڑی ہے, یہ پٹے گا, اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا کہ اب یہ قیامت نزدیک, اور سچے ایمان والے کو اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا. تو یہ دابت الارض جو یہاں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دابت الارض کو قیامت کے 6 بڑے علامات میں شمار کر دیا ہے. کتنے بڑے علامات میں؟ 6 بڑے علامات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کر دیا. اسی میں ایک ہے طلوع الشمس من مغربها, کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے نکل آئے. وخروج یاجوج وماجوج, یہ شمال میں بسنے والی قومیں ہیں, قفقاز اور یہ سارے, یہ جو ہے رشیا, جو معتبر روایات سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہی لوگ ہیں یاجوج وماجوج. تو یہ لوگوں پر ایک حملہ کر دیں گے, پوری دنیا پر ایک مصیبت پیدا کر دیں گے لوگ, یہ پوری دنیا میں ایک مصیبت پیدا کر دی. رشین دین سمت شمال, صرف رشین نہیں, اس شمال میں جتنے سارے رہتے ہیں, منگولیا, ہاں یہ سارے انکلوڈیڈ, چائنیز انکلوڈیڈ, کیونکہ جو صد سکندری ہے وہ قفقاز میں ہے. جو سکندری درکمین کی دیوار تھی وہ کہاں تھی؟ قفقاز میں, کاشغر میں, نہیں کاشغر, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر, اللہ میں نے کہہ دیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر. تو طلوع الشمس من مشرقها خروج یاجوج وخروج الدجال, دجال کا نکلنا, اور وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب, مشرق میں زمین دنس جائے گی اور مغرب میں زمین کا بڑا حصہ دنس جائے گا. مشرق میں ایک ارض پہ آئے گا تو زمین کا ایک کافی حصہ وہ دنس جائے گا, اور مغرب میں زمین کا ایک بڑا حصہ وہ دنس جائے گا. دنسنا تو جانتے ہیں, بیٹھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کا فیصلہ ہو جائے گا, أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابتم من الارض, تو ہم نکال دیں گے ان کے لیے دابتم من الارض, ایک حیوان زمین سے, تو کلموں جو ان کے ساتھ باتیں کرتا رہے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, یہ علت ہے, یہ سبب ہے کہ دابت الارض کیوں نکل آئے گا, اس لیے کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے ہوں گے. نشانیاں تو تب ظاہر ہوتی ہیں جب یقین والے ناپید ہوتے ہیں. ان الناس, اس وجہ سے کہ لوگ کانو بھی آیاتنا لا یوقنون, وہ تھے ہمارے آیات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. ویوم نحشر من کل امت الفوج, اور جب ہم اٹھا لیں گے من کل امت الفوج, ہر ایک امت میں سے ایک بڑا گروہ فوج, فوج کیا نا گروہ, ایک بڑا گروہ, میں مایو کذب بے آیاتنا, ان میں سے جو جھٹلا رہے تھے ہمارے آیات اور ہمارے احکام کو, فہم یوزعون, تو ان کی جتہ بندی کی جائے گی جہنم کے لیے, ان کی جتہ بندی کی جائے گی جہنم کے لیے. پلاٹون نمبر ون, صحیح, تو اللہ حکم دے گا, میں بھی ٹیکن ٹو دا ہیلپ آیا ٹو سچ اینڈ سچ پلیس, ان کا کار ہوئی, اس کو فلاں بینک میں لے جایا گیا, صحیح, وہاں بھی پوشن ہوں گی, ابھی ان کے علاحدہ علاحدہ دونوں یہ قومی زبان, ان کی جتنا بندی کی جائے گی کہ نہیں فلا زون میں دیں گے. صحیح, حتی اذا جاؤ, تاکہ یہ لوگ آ جائیں, ہل فائر میں, تالا کذبتم بآیاتی, قالا کذبتم بآیات تو اللہ کریم کے دے گا ان سے میدان قیامت میں کذبتم بآیات آیا آپ لوگ جھٹلا چکے تھے بے آیاتی میرے احکام کو ولم تحیطوا بها علما اور آپ احاطہ نہیں کر چکے تھے میرے آیات اور احکام پر علم کے اعتبار سے آپ کا علم احاطہ نہیں تو جو آدمی 100% کسی چیز کو جانتا نہیں اس کو جھٹلانا وہ اس کی حماقت پہ مبنی ہے صحیح ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا اور جھٹلانا شروع کر دیا قالا کذبتم بآیات ولم تحیطوا بها علما اور آپ اس پہ علم احاطہ نہیں کر چکے تھے وماذا کنتم تعملون یا پھر آپ لوگ کیا کر رہے تھے یا تو یہ کام کہ آپ نے جھٹلایا علم کے بغیر آپ نے جھٹلایا میرے قانون کو علم کے بغیر یا اگر یہ نہیں تو پھر آپ کیا کر رہے تھے سو دیر از نو اینی ادر آپشن اونلی دس ون اونلی دس ون اور جو آدمی اس طرح کر دے تو ہی از اے کریمنل اینڈ کریمنل مسٹ بی پنشڈ اکارڈنگ اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ از اے کریمنل وہ کرائم کر رہا ہے جب وہ کرائم کر رہا ہے تو ہی مسٹ بی پنشڈ اکارڈنگ وَوَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا وَوَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے متعلق بما ظلموا ان کے انکار اور ضد کی وجہ سے وہم لا ينطقون لہذا وہ جواب نہ دے سکیں گے وہم لا ينطقون وہ بات نہیں کر سکیں گے مین وہ جواب نہیں دے سکیں گے الم یروا اننا جعلنا اللیل آیا لوگ نہیں دیکھتے اننا جعلنا اللیل کہ ہم نے بنا دیا ہے اللیل رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ لوگ اسی میں آرام کر جائیں والنہار اور دن کو بنا دیا ہے مبصرا دکھانے والی روشنی والی تو دن کو روشنی والے تاکہ لوگ اسی میں کام کرتے رہیں اور رات کو آرام تو دیٹ از نیچر دیٹ از میٹ وائل ٹو ورک ایٹ نائٹ ٹائم اینڈ ٹو سلیپ ایٹ ڈے ٹائم دیٹس اگینسٹ نیچر صحیح وہ آپ کے بدن پہ زبردست غلط اثر گران رہے گا یہ نہیں کہ الاؤڈ نہیں ہے شریعت میں شریعت میں پرمیزیبل ہے لیکن نیچر نہیں دیٹس اگینسٹ نیچر جب اگینسٹ دا نیچر ہوگا تو اس کا بیڈ افیکٹ آپ محسوس کرتے رہیں گے کیوں تو الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فی آیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیا ہے اللیل رات کو لیسکنوا فی تاکہ لوگ آرام کرے اسی میں والنہار اور بنا دیا ہے ہم نے النہار دن کو مبصرا دکھانے والی تو دکھانے والی بھی روشنی ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں دکھاتی رہتی ہے اور لوگ اس میں کام کاج کرتے رہتے ہیں ان فی ذلک لآیات تاکہ اسی میں لآیات واضح دلائل ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ویوم ینفخ فی الصور اور جس دن بھی بلو کیا جائے گا فی الصور اسرافیل والی بنسری میں تو بنسری نہیں لو اس بھی کر ویوم ينفق في الصور اور جب بلو کیا جائے گا تیز آواز اسرافیل والے لاؤڈ اسپیکر میں ففزع من في السماوات ومن في الارض ففزع ہوش و حواس کو بیٹھے گا ففزع ہوش و حواس کو بیٹھے گا فزع کا اصل معنی ہوتا ہے دہشت زدہ ہونا لیکن یہ وہ دہشت زدگی ہے کہ آدمی کا عقل بھی کام چھوڑے اور آدمی سن سن کے سوچے گر پڑے سن کے سٹروک پڑے ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسمانوں میں ومن فی الارض اور وہ جو زمین میں الا من شاء اللہ مگر وہ جسے اللہ چاہے تو وہ نہیں ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بلو اور ہر ایک آدمی ہر ایک شخص اور ہر ایک انسان وہ دہشت زدہ ہو کے سینسلیس ہو جائے گا سوائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ٹیسٹ ایک بار ہو چکا ہے لہذا اللہ کریم اسے ڈبل نہیں کروا رہا کہاں ہو چکا ہے آپ ذرا واپس جائیں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 143 143. وَلَمَّا جَا مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, اور جب آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ڈیٹرمنڈ پلیس, متعین جگہ, میقات کا معنی متعین جگہ, ڈیٹرمنڈ پلیس, وچ واز کلوز ٹو ماؤنٹ ٹو. وَكَلَّمَهُ رَبُّ, اور بات کی اس سے اس کے پروردگار نے, قال موسیٰ نے کہہ دیا, رب ارنی, اور میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھائیے, لانظر الیک, کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. قال اللہ نے کہہ دیا, لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولکن انظر الی الجبل, لیکن آپ دیکھیے اس پہاڑ کو, فإن استقر مكانه, اگر وہ اپنی جگہ پہ رک سکا, وسوف ترانی, تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فلما تجلى رب للجبل, جب اللہ کریم نے ایک کرن اپنی نور کے دکھائے اس پہاڑی کو, جعلہ دکا, اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, وخر موسى صوائقا, اور گر گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش, صوائقا بے ہوش. وخر موسى صوائقا, اور گر گیا موسى علیہ الصلوۃ والسلام صوائقا بے ہوش. فلما افاق, جب وہ اٹھ گیا, بے ہوشی چلی گئی, قال سبحانک تبت الیک, تو اس نے کہا, میرے پروردگار, آل کائنڈز آف گلوری ڈیو ٹو یو, تبت الیک, میری پینٹنس کرتا ہوں آپ کے سامنے, وانا اول المومنین, اور میں اس مسئلے پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو اس کو وہاں ہو چکا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا من شاء رب, کی ایکسیپشن جو سورہ نمل میں ہے حضرت موسیٰ کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, واپس اپنی سبق, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اور جب بلو کیا جائے گا, یعنی تیز آواز لگائی جائے گی اسرافیل والے سور میں, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, حیبت زدہ ہو جائیں گے, سینسلس ہو جائیں گے وہ سارے مخلوق جو آسمانوں میں ہے, وہ من فی الارض, اور وہ جو زمین میں, لا من شاء اللہ, مگر وہ جسے اللہ چاہے, وہ کل, اور سارے کے سارے, اتو داخرین, وہ آ جائیں گے اللہ کریم کے پاس, داخرین, داخرین میں ذلیل بن کے, داخرین میں ذلیل بن کے, while they have no any other way but only to come to Allah subhanahu wa ta'ala and to his court. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور آپ دیکھتے رہیں گے الْجِبَالَ پہاڑوں کو, تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, آپ کا یہ خیال ہوگا کہ ایک جگہ پہ جمے ہوئے ہیں, وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, حالانکہ وہ چلتے رہیں گے کلاؤڈز کے چلنے کی طرح, سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ, یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے سارے چیزوں کو مضبوطی دے دی ہے, اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ, یہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے آپ کے سارے افعال سے, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو آئے گا بالحسنۃ نیکی کے ساتھ, فلہ خیر منہا, تو اسی کے لیے بہتر اجر ہوگا, جو اس کی نیکی سے زیادہ بہتر ہوگا. ریوارڈ ول ناٹ بی ایکول ٹو ہز حسنۃ, ریوارڈ مسٹ بی اور ول بی مچ مور بیٹر دین ہز حسنۃ, صحیح ریوارڈ, کیونکہ وہ تو اللہ کا ریوارڈ ہوگا, تو اللہ کا ریوارڈ تو ایسا نہیں کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی, جی ہاں پڑھی تھی, چار رکعت نفل بھی پڑھے تھے, ہاں جی پڑھے تھے, ہاں یہ دس ڈالر لے لیں, یہ دس ڈالر, یہ اللہ کا ریوارڈ نہیں ہے, دس ڈالر لے لیں. اللہ کریم فرمائے یہ وہ جو بڑا بنگلہ ہے وہ عصر کے وقت جو آپ نے چار رکعت نفل پڑھے تھے, فار ایگزامپل, صحیح. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا بھلے وہ خیر ہو, وہ جو سوچے گا اپنے عمل کے مطابق کہ اس کا ریوارڈ یہ ہونا چاہیے, اس کو کم از کم اسی کے خیال سے آگے ریوارڈ ملے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, اسی کے لیے بہتر ریوارڈ ہوگا ملا اس کے حسنہ سے, وہم من فزع یومئذ آمنون, اور انہیں اسی دن کے ہیبت زدگی سے محفوظ کیا جائے گا, ان کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو کفار کی ہوگی, روسٹرو تو سارا تو ہوگا لیکن ان کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو کفار کی ہوگی. وَمَن جَا بِالسَّيِّئَةِ, اور جو آئے گا بِالسَّيِّئَةِ, سَيِّئَةَ اور برائی کے ساتھ, شرک کے ساتھ, فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ, قُبَّتْ, قُبَّتْ مینا اونڈے مو ڈالنا, یا اونڈے مو گرانا, الٹے مو گرانا, فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ اون دے منہ گرایا جائے گا ان کو فِي النَّارِ جہنم کے اندر ہل تجزونا انہیں کہا جائے گا ہل تجزونا کو بدلہ نہیں دیا جاتا الا ما کنتم تعملون مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے تو آپ کے کام الٹے تھے تو آپ کو بھی اون دے منہ گرا دیا گیا ہے انما امرت یہ سورت کا خلاصہ ہے انما امرت بات یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب ذی البلدہ کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب بلدہ کا معنی مکہ ان اعبد رب ذی البلدہ کہ میں عبادت کروں رب ذی البلدہ اس مکہ معظمہ کے رب کی الذی وہ اللہ تعالی حرم جس نے مکے کو حرمت دی مکے کو احترام دے دیا ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی اللہ کے اختیار میں ہر ایک چیز وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہو جاؤں میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والوں میں سے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھاتا رہوں سکھاتا رہوں قرآن کریم کو فمن اهتدى جو گائیڈنس لے لے فإنما تهتدي يهتدي لنفسه کہ وہ گائیڈنس دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوگا فقل تو آپ کے دیجئے انما انا من المنذرین میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں میں کیا کر سکتا ہوں وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سیوریکم آیاتہ اللہ کریم دکھائے گا آپ لوگوں کو اپنی نشانیاں فتعرفونا آپ نشانیوں کو سمجھ جاؤ گے وما ربک بغافل عما تعملون اور آپ کے پروردگار بے خبر نہیں آپ لوگوں کے اعمال سے جو آپ کر رہے ہیں لیکن نشانیاں دکھانے کے لیے اس کا ایک ڈیٹرمنٹ ٹائم ہوتا ہے تو نشانیاں دکھائے گا ڈیٹرمنٹ ٹائم پر تو خلاصہ سورہ النمل کا کہ سورت شعراء سے بعد نازل ہوئی اور اس کے دو حصے تھے پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 58 تک جس میں یہ بیان تھا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضد نہیں کرتے اور جو نہیں مانتے ان کے